sort of music that they ought to have coming out of churches and things. It's incredible. Pink Floyd and the Masked Gadgets of Hercules. Trójka, Polskie Radio, coś mi świta. Środa, 10 dzień września, minęła piąta. Serwis Trójki, Agnieszka Drozd. Trwa operacja związana z wielokrotnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej, pisze o tym premier. Do Polski trafi prawie 44 miliardy euro z programu SAFE, najwięcej z całej Unii Europejskiej. Coraz więcej osób choruje na COVID, wkrótce ruszą szczepienia. Premier Donald Tusk odebrał meldunek od dowódcy operacyjnego w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Szef rządu poinformował o tym w mediach społecznościowych. Trwa operacja związana z wielokrotnym naruszeniem polskiej przestrzeni. Przeciwko obiektom wojsko użyło uzbrojenia. Odebrałem bezpośredni meldunek od dowódcy operacyjnego, napisał premier w serwisie X. Wiceszef MON-u Cezary Tomczyk przekazał, że nad Polską trwa operacja neutralizacji obiektów, które naruszyły oraz przekroczyły granice RP. Wszystkie służby w działaniu prosimy stosować się do komunikatów Wojska Polskiego oraz Policji. Wcześniej dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych przekazało, że polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Jak dodano, cały czas trwa operacja wojska i apelujemy o pozostanie w domach. Najbardziej zagrożonymi rejonami są województwo podlaskie, mazowieckie i lubelskie. Granica z Białorusią zostanie jutro w nocy zamknięta w związku z białorusko-rosyjskimi ćwiczeniami Zapad 2025, poinformował premier Donald Tusk. Przed posiedzeniem Rady Ministrów szef rządu mówił, że ćwiczenia opierają się m.in. na symulacji działań na przesmyku suwalskim. Podkreślił, że decyzja została podjęta ze względów bezpieczeństwa. Ze względu na bezpieczeństwo państwa zamkniemy granicę z Białorusią, w tym przejścia kolejowe, w związku z manewrami Zapad o północy z czwartku na piątek. Resorty, których tak czy inaczej ta decyzja będzie dotyczyła, są zobowiązane, aby przedstawić precyzyjne raporty co do konsekwencji tej decyzji. Według danych litewskiego wywiadu w rosyjsko-białoruskich ćwiczeniach Zapad ma wziąć udział około 30 tysięcy żołnierzy. Komisja Europejska poinformowała wczoraj, że do Polski trafi prawie 44 miliardy euro z programu SAFE. To jest największa kwota przekazana państwu członkowskiemu. O te pieniądze starało się 19 krajów, podkreślił minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz. Dodał, że nie ma takiej pożyczki na świecie jak ta, która jest proponowana dziś przez Unię Europejską. To jest wielka inwestycja w polski przemysł zbrojeniowy, to jest wielka inwestycja w miejsca pracy, ale przede wszystkim to jest wielka inwestycja w bezpieczeństwo. To nie jest coś zwykłego, to jest sytuacja niezwykła, nadzwyczajna. To jest wielki sukces naszego rządu, to jest wielki sukces Polski. To jest sukces współpracy w ramach Unii Europejskiej, naszej prezydencji, która doprowadziła do tego, że program SAFE w ogóle został uruchomiony i powstał. Po zatwierdzeniu projektów przez Komisję do listopada europejskie rządy muszą wysłać konkretne wnioski o przyznanie pożyczek. Następnie Bruksela rozpocznie wypłatę zaliczek na realizację projektów. Coraz więcej osób choruje na COVID. W ostatnim tygodniu odnotowano 10-12 tysięcy nowych przypadków zakażeń, poinformował o tym główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Widzimy, że w tej chwili liczba zakażeń mniej więcej jest czterokrotnie wyższa niż jeszcze miesiąc temu, czyli ta fala powoli się kształtuje. Chociaż jeżeli spojrzymy na konkretne cyfry, to jeszcze wciąż jest to 4 razy mniej niż latem ubiegłego roku w tym szczycie, czyli gdzieś tam z końcem lipca. Na internetowych kontach pacjenta pojawiły się już skierowania na bezpłatne szczepienia. Od poniedziałku będzie można się zapisywać, a szczepienia ruszą 22 września. Ministerstwo Zdrowia zamówiło około 1 miliona dawek szczepionki. Bocian biały tegorocznym zwierzęciem roku. W Gnieźnie Ministerstwo Klimatu i Środowiska zainaugurowało kampanię edukacyjną dla dzieci ze szkół podstawowych, która polega na lepszym poznawaniu polskich zwierząt. Dla uczniów przygotowano atrakcyjne materiały edukacyjne, które można wykorzystać na lekcjach i w świetlicach, mówi ministra klimatu Paulina Henning-Kloska. Edukować poprzez zabawę, komiks dla najmłodszych, ale też trochę starszych, książeczka, gry karciane, przygotowane we współpracy oczywiście z ekspertami, bo muszą to być profesjonalne odpowiedzi i profesjonalne pytania, żeby nie było żadnych merytorycznych błędów i żadnych sporów wokół przygotowanych materiałów do dyspozycji wszystkich szkół w Polsce. A przyszłoroczne zwierzę roku ma być wybierane podczas ogólnego plebiscytu zorganizowanego na wzór Eurowizji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

14 minut po piątej, trójka, coś mi świta, no i muzyczna słodycz, jak słyszymy, miód na uszy. Aerosmith, Sweet Emotion, to dziś Joe Perry, współzałożyciel i gitarzysta Aerosmith, kończy 75 lat, jeden ze 100 gitarzystów wszechczasów w Aerosmith, też warto przypomnieć, od 55 lat. To teraz ze Stanów do Londynu, tutaj w 1992 roku powstała grupa Bush. Ich perkusista też ma dzisiaj urodziny. Robin Goodrich urodził się dokładnie 59 lat temu. Natomiast w Polsce 10 września, 10 lat później, po urodzinach Goodricha, Jerzy Gruza pokazał film Motylem jestem, czyli romans 40-latka. To akurat utwór niekoniecznie tak z cyklu ballady i romanse, ale na rozwinięcie skrzydeł, nabranie dobrej energii, no i oraz, to jest ważne o tej porze, pewności siebie, to myślę, że świetny Bush w trójce, Machine Head. Machine Head Bush, czyli jak słychać moc jest z nami, 17 minut po piątej, trójka coś mi świta, a po szóstej między innymi, tak około 6:20 opowiemy Państwu o bieżącej sytuacji w Strefie Gazy. Tymczasem mamy niepokojące doniesienia o rosyjskich dronach. Nasza przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona. MON, cytuję, nad Polską trwa operacja neutralizacji obiektów. Na bieżąco informujemy Państwa i będziemy informować w naszych serwisach. Kolejny już za niecały kwadrans. Tymczasem pora na piosenkę dnia. Ten utwór o większej częstotliwości prezentacji dzisiaj w programie trzecim Polskiego Radia. Curtis Harding, The Power. Trouble don't last like it used to, and my joy comes faster. Rain don't feel like it used to, the sunlight feels better. Well, just be your light, and don't you give up now. They'll be strong, but we gon' dance it out. When the pain is released and your love will increase, and the power will show in your love light. Go low when the pain is released and your love will increase, and the power will show in your love light. Go low. Talk what they don't know, don't worry what they say. Yeah, some take a lot and still want more, but don't worry about that, baby. Yeah, just be your light, and don't you give up now. And the power will show in your love light. Gonna grow when the pain is released, and your love will increase. And the power will show in your love light. Gonna grow. Czyli oczko. Proszę Państwa, powieki u niektórych pewnie ciężkie, stąd takie energetyczne utwory, by niczym korbką te powieki podnosić, oczywiście po uprzednim zaczepieniu. A wczoraj niestety na Eurobaskecie kosza dostaliśmy od Turków. Nie poszło tak po nitce do kłębka, czyli do czołowej czwórki. Ale i tak, może słowo sukces to za dużo powiedziane, ale to jest dobry wynik. Koszykarze w ósemce, a w trójce więcej na ten temat około 6:40 opowie nasz sportowy center, czyli Dariusz Urbanowicz. Tymczasem, jak słyszymy na naszej antenie, o wszystkim, co najważniejsze, by szczęśliwie funkcjonować od samego rana, czyli ZZ Top, Gimme All Your Lovin'. I got to have a shot, 'cause what you got is oh so sweet. 25 minut po piątej, trójka, coś mi świta. Hasło dnia na świętego Łukasza w domu: chleb i kasza. Kasza to akurat nie będzie nam potrzebna, ale chleb to już się przyda. Podpowiedź dotycząca szybkiego śniadania, by ze smakiem zacząć nowy dzień, to w programie trzecim za kilkanaście minut. Za 4 minuty natomiast serwis Pigułce. Tymczasem no, gramy tak z wysokiego C. Jest takie hasło, że z góry widać lepiej. To żeby łatwiej było się na wstępie dnia rozejrzeć, proszę bardzo, Himalaje, Mela Koteluk. Autopromocja. Wszyscy Polacy znają się na medycynie, piłce nożnej i Chopinie. My też. I Like Chopin. O konkursie chopinowskim w Trójce. Dlaczego w Warszawie gra się ciągle to samo? W jaki sposób wybrać najlepszy fortepian? Jak odróżnić mazurkę od walca? Prawie 100 lat zmagań i 18 konkursów w fascynującej pigułce. I Like Chopin. Przez cały wrzesień, we wtorki i czwartki w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki między 16 a 19. Na antenie, na stronie Trójki i w serwisie podcastowym polskieradio.pl. Zapraszam, Jacek Hawryluk. Autopromocja. 5.30, Trójka, Polskie Radio i serwis w wersji mini prezentuje, przedstawia Agnieszka Drozd. Krótko przed godziną 4 rano dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że przestrzeń powietrzna Polski została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron. Doszło do tego w czasie zmasowanego rosyjskiego ataku na cele w Ukrainie. Jak podkreślono, obecnie trwa neutralizacja obiektów. Służby szukają także do tej pory zestrzelonych maszyn. W związku z operacją wojsko apeluje o pozostanie w domach. Najbardziej zagrożonymi rejonami są województwo podlaskie, mazowieckie i lubelskie. O sytuacji na bieżąco informowane są najważniejsze osoby w państwie. A z powodu nieplanowanej działalności militarnej zamknięto 4 lotniska. Okęcie, Warszawa Modlin, Rzeszów Jasionka i lotnisko w Lublinie to normalna procedura. Jak zapewniają MON i dowództwo operacyjne, monitorują sytuację i będą komunikowali dalsze informacje. Sekretarz stanu i doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego USA Marco Rubio powiedział, że został poinformowany na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Jak podaje CNN, Rubio odpowiedział tak na pytanie, czy został poinformowany. To samo pytanie zadano prezydentowi Trumpowi, z którym Rubio i inni czołowi przedstawiciele administracji jedli kolację w restauracji nieopodal Białego Domu. Prezydent na to nie odpowiedział. Na więcej informacji w serwisie o 6. Niepokojące informacje to przynajmniej pogodowe rozpogodzenia. Teraz przejrzysty dzień przed nami. Deszcz ma pojawić się dopiero wieczorem, około 18-19 na zachodzie. Poza tym do wieczora słonecznie, sucho i ciepło, od 24 stopni w Trójmieście do 27 na Podkarpaciu. Coś mi świta. 28,5 minuty do 6:00. Trójka na dzień dobry, coś mi świta. Irena Dan, Michał Żołądkowski. Zapraszamy do 6:00 w dniu imienin Łukasza, Mikołaja i Sebastiana od Trójki, jak zawsze. Najlepszego i zdrowia i szczęścia do potęgi trzeciej. 10 dzień września to także dzień piłkarza jest. Pep Guardiola jakże sensownie kiedyś powiedział: czasem wygrywasz, a czasem po prostu się uczysz. To tak jak z programem trzecim Polskiego Radia. Hej, jak słychać, na dzień dobry. Muka. Nie strasz mnie. Nie boję się. Czarów, klątw. Biurowych mątw. Matki, siostry i psa. Ojca ze światu filma. I czarnej wogi, wogi. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22 minuty do 6, trójka Polskie Radio, coś mi świta. Wstęp, rozgrzewka, czyli na starcie i dobra energia i oczywiście jak zawsze pozytywne nastawienie. To teraz z naszego wiodącego cyklu hasła, jesteśmy przecież wolni, więc trójka, rób co chcesz. W ciągu dnia to będzie ciepło, poranek jednak chłodny, więc tak dokładamy muzycznie do pieca. Matthew Followill kończy dzisiaj 41 lat, czyli ponownie posiłkujemy się muzycznym kalendarium. Matthew, gitarzysta i klawiszowiec grupy Kings of Leon. Zatem w trójce właściwy system grzewczy o tej porze. Sex on fire. Minuty do 6 był Sex on Fire, za moment natomiast Coldplay, czyli takie granie po bandach. I w sumie to tak jak zazwyczaj jest w życiu, wychodzi na zero. Choć u nas o tej porze, jak słychać, same plusy. Trójka Polskie Radio. Zapraszamy do trójki po 6 plus... Także codziennik około 8.50 w tym tygodniu opowiadamy o ludziach, którzy wcześnie wstają. Dziś w roli głównej gospodarstwo, wieś i pan rolnik. Pełne pole do popisu w tym temacie będzie mieć Paweł Turski, a z Coldplay to tak no, w podróży. W naszym przypadku w podróży, której celem jest przyjemne osiągnięcie 6. Co nie macie like

gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. Polskie Radio, coś mi świta. Takie to miłe, jak przed chwilą było śpiewane. 10 minut do 6, przez żołądek do serca. Czyli u nas teraz podpowiedź na takie śniadanie błyskawiczne. 2-3 kromki pieczywa, najlepiej żytniego. Kromki można podgrzać, następnie smarujemy je serkiem śmietankowym. Kładziemy jędrne liście sałaty, albo nawet dwa na sałatę, plaster albo skrawki wędzonego łososia. Można użyć trochę sosu koperkowego lub majonezu, na zasadzie takiego spoiwa, plus kiełki, na przykład rzodkiewki na zaostrzenie lub samą rzodkiewkę w plasterki wcześniej pokroić. No i wgryźć się z przyjemnością w temat. Trójka życzy smacznego. Understand. 6 minut do 6 jest coś mi świta w Trójce, no zdecydowanie celująco, a po 6 także o tym, jaki problem mają uczniowie na początku roku szkolnego. Tymczasem muzycznie zagramy z czasów, gdy w granatowym fartuszku starczą na grawce śmigało się po korytarzach szkoły, a na WF-ie na przykład rzucało piłką lekarską. Jeżeli chodzi o piłkę, ale tę do kosza, to ten temat też będziemy rozwijać po 6. Zapraszamy do Trójki. Tymczasem, jak słychać, Fania Cannibals w programie Trzecim Polskiego Radia. Ach, jak miło, Good Thing. Do 6, czyli będziemy już finalizować dzisiejsze Coś mi świta. Sporo się dzieje. Rosyjskie drony, trwa neutralizacja obiektów, jak informuje MON, proszę Państwa. Niektóre lotniska też są zamknięte. O tym wszystkim, co najważniejsze, oczywiście informujemy Państwa na bieżąco. Przede wszystkim w naszych serwisach. Kolejny punktualnie o 6, czyli już za 2,5 minuty. Po serwisie zapraszamy do Trójki. Robert Grzędowski wprowadzi Państwa jeszcze głębiej w ten dzień, czyli środa. 10 dzień września to właśnie dziś. No to my już pięknie dziękujemy. Dobrego dnia. Irena Dan, Michał Żołądkowski. Do usłyszenia.